попелом летить різдво, різдво. В печі вогонь не гасне, в душі горить палахотись. І все недобре, все нещасне, минуле попелом летить. Ає, ує, ує. Стекла хлібець виймаю з печі, усім на радість тишать чай. Такі прості нехитрі речі, а все вже здравствуй, не прощай. Oh.